ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8นิติศาสตร์แนวพุทธช่วงที่2บรรยายเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2539 ที่ต้องการเรียนรู้ก็จะเข้ามาหาได้มาหาเป็นแหล่งของการศึกษาแล้วพระที่มีความรู้ได้เล่าเรียนสูงเข้าถึงธรรมะมากขึ้นก็จะออกจากที่นี่ซึ่งเป็นศูนย์กลางนี้ไปให้ความรู้แก่ประชาชนไปให้การศึกษาแก่ประชาชนอีกนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นสังฆะซึ่งมีหลักแหล่งเราก็เรียกว่าวัดก็คือชุมชนแห่งการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นการวางวินัยในหมู่สงฆ์เนี่ยจะมีจุดหมายอันนี้ก็คือการจัดระบบความเป็นอยู่สร้างสภาพแวดล้อมระบบการทำกิจการร่วมกันทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลแต่ละคนที่เข้ามาในชุมอยู่ในชุมชนนี้จะได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเข้าถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์ของวินัยนั้นการที่เราจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เขาอยู่กับเรียบร้อยนี้สภาพความเป็นอยู่ที่เรียบร้อยนี้จะได้เป็นสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลแต่ละคนนั้นเขาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกหัดศึกษาพัฒนาตนเข้าสู่ความดีงามยิ่งขึ้นไปอันนี้คือประโยชน์ที่ต้องการในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในทัศนะของพุทธศาสนาเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้าผู้ตั้งสังฆะและบัญญัติวินัยขึ้นมาก็เพื่อจัดสรรสภาพแวดล้อมเนี่ยให้ชุมชนคือสังฆะเนี่ยเป็นชุมชนที่เอื้อโอกาสต่อบุคคลที่เข้ามาและบุคคลแม้จะมาภายนอกจะได้เรียนรู้พัฒนาตนขึ้นสู่ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปหมายความว่าเราต้องการชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปนะก็เกิดเป็นการปกครองขึ้นมาการปกครองก็เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าปกครองสงฆ์ปกครองสงฆ์ก็มีวินัยมีกฎหมายขึ้นมาแปลว่าเพื่ออะไรเพื่อจัดสรรระเบียบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตสภาพแวดล้อมการทำกิจการร่วมกันเพื่อให้เป็นระบบที่เกื้อกูลต่อจุดหมายคือการที่แต่ละคนจะได้พัฒนาชีวิตเข้าสู่ความดีงามสูงสุดถ้าไม่มีอันนี้แล้วความมีระเบียบเรียบร้อยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมันยังไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับชีวิตมนุษย์นั้นในการปกครองต่อมาจะเห็นว่าพระแต่ละองค์ก็จะมีอุปัชฌาย์พอจะบวชก็จะมีอุปัชฌาย์ขึ้นมาอุปัชฌาย์นี้แปลว่าผู้ดูแลเราก็มองในแง่ผู้ปกครองแต่ความหมายของพุทธศาสนาผู้อุปัชฌาย์มีเพื่ออะไรเพราะว่าชีวิตของพระภิกษุเมื่อสมัครเข้ามาบวชเข้าสู่ชุมชนนี้ก็คือการที่ว่าตกลงว่าจะเข้ามารับการฝึกฝนพัฒนามาเรียนรู้มาศึกษาเมื่อท่านเข้ามาเนี่ยเมื่ออยู่กันมากๆขึ้นก็มีปัญหาว่าบุคคลนั้นเข้ามาแล้วอาจจะเพลงควางเลื่อนลอยไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้เท่าที่ควรก็ไม่ได้ประโยชน์จากสังฆะที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้มีอุปัชฌาย์ขึ้นมาอุปัชฌาย์นี่คืออะไรอุปัชฌาย์ก็คือผู้เป็นตัวประกันแก่ที่ประชุมสงฆ์ที่จะบวชเวลาจะบวชที่ประชุมสงฆ์ก็พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลนี้ที่จะเข้ามาว่าเขาสมควรจะรับเข้าหมู่ไหมมีคุณสมบัติสมควรที่จะเข้ามารับการศึกษาหรือไม่ที่ประชุมก็เห็นว่ามีคุณสมบัติแต่ว่าอยากจะให้มีคนที่รับผิดชอบช่วยดูแลก็มีตัวบุคคลหนึ่งตั้งขึ้นมาเรียกว่าอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็มาเป็นผู้ประกันต่อสงฆ์ให้ความมั่นใจกับสงฆ์คือที่ประชุมว่าท่านผู้นี้เมื่อบวชเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เคว้งคว้างข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะได้รับการศึกษาเพราะนั้นในพุทธศาสนาเกิดมีการปกครองขึ้นมาเป็นชั้นๆตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาถึงพระแต่ละองค์คืออุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ปกครองเพื่ออะไรก็เพื่อดูแลให้พระภิกษุที่เข้ามาใหม่ได้รับการศึกษาเท่านั้นเองเพราะนั้นการปกครองในพุทธศาสนานั้นเป็นการปกครองเพื่อการศึกษาการปกครองไม่ได้เป็นจุดหมายในตัวการปกครองเป็นเพียงมีนเพื่อจะให้บรรลุจุดหมายก็คือเพื่อให้เกิดการศึกษาหรือเป็นหลักประกันของการศึกษาในทางพุทธศาสนาเราอาจจะมีคติของเรา ว่าตกลงว่าเรื่องการปกครองที่เกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งสิ้นอย่างแม้แต่มาในสังคมไทยในยุคก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเนี่ยเป็นแบบอาจารย์กับศิษย์เช่นอย่างเจ้าอาวาสนี่เราเรียกอาจารย์อาจารย์ก็คือผู้ที่สอนแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้เรียนรู้ต่างๆเรายังเรียกติดมาแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เรียกเจ้าอาวาสมาเป็นอาจารย์ทั้งที่เดี๋ยวนี้แทบไม่ได้ทำหน้าที่แล้วเพราะว่าสังคมมันวิปลาสคลาดเคลื่อนไปความจริงนั้นกลายไปว่าการศึกษานั่นแหละเป็นตัวการปกครองเลยความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์อาจารย์สอนแล้วลูกศิษย์ก็เป็นผู้ได้รับความรู้ก็กลายเป็นผู้ปกครองกับลูกศิษย์เป็นผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเพราะฉะนั้นการปกครองในทางพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพื่อการศึกษาแล้วในที่สุดก็กลายไปว่าการปกครองก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วปกครองด้วยการศึกษาเพราะว่าอาจารย์ปกครองลูกศิษย์ก็ปกครองด้วยการศึกษาเช่นมีความสัมพันธ์กันระหว่างครูกับศิษย์ว่าอะไรก็ต้องเชื่อถ้าไม่ปกครองในระบบการศึกษาอย่างนี้ก็ปกครองด้วยอำนาจเมื่อปกครองด้วยอำนาจก็เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งกันเช่นในการปกครองสมัยปัจจุบันนี้เมื่อระบบการศึกษาเสื่อมโทรมลงเราก็ต้องเน้นการปกครองด้วยอำนาจเจ้าอาวาสมีอำนาจเป็นผู้ปกครองวางกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะถ้าลูกวัดอยู่ใต้ปกครองต้องทำตามแต่ว่าผู้ใต้ปกครองมองว่าผู้ปกครองคือผู้มาคอยบังคับเรามาคอยกีดกั้นจากสิ่งที่เราต้องการจะทำเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกแบบเป็นปฏิปักษ์กันเพราะนั้นการปกครองแบบใช้อำนาจก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความขัดแย้งตั้งแต่ในจิตใจเป็นต้นไปก็ต้องใช้อำนาจต้องใช้อาญาต้องใช้การลงโทษการปกครองแบบนี้จะเน้นการลงโทษยิ่งขึ้นตามลำดับไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดีแต่เป็นการปกครองพยายามกำจัดคนเลวอันนี้การปกครองในสังคมที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนสังคมของพระเหมือนกันที่ว่าเมื่อหลักการที่แท้มันเลือนหายไปแล้วมันก็จะวิปลาสไปหมดอันนั้นการปกครองในสมัยนี้ของพระสงฆ์เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่าการปกครองด้วยอำนาจพระลูกวัดจะมีความรู้สึกต่อเจ้าวาดแบบเป็นปฏิปักษ์เป็นผู้อย่างน้อยขัดขวางผลประโยชน์ที่ต้องการแล้วใจก็ไม่เอาแล้วความสัมพันธ์ที่ดีก็ไม่มีเพราะนั้นก็จะมีความรู้สึกในทางที่จะละเมิดอยู่เสมอทีนี้ถ้าเป็นในระบบที่ถูกต้องการศึกษานั่นคือเนื้อหาสาระของชีวิตของความเป็นพระภิกษุนั้นการปกครองก็คือการจัดระบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาเท่านั้นเองนั้นครูอาจารย์ก็มาปกครองลูกศิษย์ก็เลยเป็นการปกครองด้วยการศึกษาและปกครองเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นการปกครองเราอาจจะเรียนศัพท์ของประชาธิปไตยบอกประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแต่การปกครองในพุทธศาสนาเป็นการปกครองที่เป็นเรื่องของการศึกษาด้วยการศึกษาและเพื่อการศึกษาอันนี้หลักการนี้ชัดเจนมากก็การที่เราจัดสภาพแวดล้อมระบบการปกครองด้วยวินัยที่กฎหมายแบบแผนต่างๆเนี่ยก็เป็นอันว่า1ให้เอื้อต่อชีวิตบุคคลที่เขาจะได้พัฒนาตัวเรียนรู้ด้วยการศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็พร้อมกันนั้นก็จัดสรรสภาพแวดล้อมทางสังคมระบบกิจการของสังคมนี้ให้เอื้อก็เลยได้ทั้งวินัยนี่เป็นเครื่องฝึกตัวคนนั้นด้วยเมื่อตัวคนนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นเครื่องฝึกตัวเขาในการที่เขาจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตของตนเองแล้วก็มีความหมายในทางสังคมว่าสร้างสภาพเอื้อต่อการฝึกของคนนั้นได้ความหมาย2 อย่างนั้นวินัยในทางพุทธศาสนาบางท่านท่านจึงแปลว่าการฝึกเพราะวินัยกฎหมายเป็นเครื่องฝึกมนุษย์เนี่ยความหมายในพุทธศาสนาถ้าเราไม่มองเป็นเครื่องฝึกเดี๋ยวจะต้องพูดกันว่าแล้วคนจะมองกฎหมายและวินัยในความหมายอย่างไรแต่อย่างหนึ่งที่จะมองก็คือมองเป็นเครื่องบังคับถ้าคนพลเมืองมองกฎหมายเป็นเครื่องบังคับเมื่อไรอันนั้นเรียกว่าฐานเสียเพราะว่ามันจะน้อมไปสู่การที่จะคิดละเมิดกันอยู่เสมอทีนี้ในพุทธศาสนานั้นฐานเบื้องแรกคือการเริ่มจากจุดว่าวินัยเป็นเครื่องฝึกมนุษย์เพราะว่าการที่เข้ามาอยู่ร่วมชุมชนนี้คือการที่ท่านจะได้ระเบียบการระบบการทุกอย่างเพื่อจะได้เข้าสูงถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นนั้นวินัยก็เป็นเครื่องฝึกตัวเองแล้วก็ได้สภาพแวดล้อมระบบการอยู่ร่วมกันที่เอื้อต่อการฝึกตัวของเขาด้วยอันนี้ก็มองมนุษย์ในฐานะสัตว์ผู้ต้องศึกษาอย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลา วินัยออกมาเป็นข้อๆวินัยนี่เป็นชื่อรวมอาจจะเรียกว่าประมวลกฎหมายวินัยนั้นไม่ใช้กับข้อบัญญัติแต่ละข้อข้อบัญญัติแต่ละข้อไม่มีการเรียกว่าวินัยบางทีอาจจะสับสนวินัยเป็นศัพท์เอกพจน์ไม่มีการใช้เป็นพหูพจน์วินัยก็คือระบบทั้งหมดซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระบบทั้งหมดต้องประสานเป็นอันเดียวกันบนฐานของธรรมะความจริงของกฎธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทีนี้ระบบนี้แยกย่อยออกไปเป็นข้อๆแต่ละข้ออย่างที่เราเรียกว่าเป็นข้อบังคับเป็นมาตราในกฎหมายเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกอะไรเมื่อออกมาเป็นบัญญัติแต่ละข้อเราเรียกชัดเลยว่าสิกขาบทวินัยของพระพุทธเจ้าเมื่อแยกออกมาในแต่ละข้อเรียกว่าสิกขาบทคำว่าสิกขาบทนั้นบอกทัศนะของพุทธศาสนาในเรื่องนิติศาสตร์ชัดเจนสิกขาบทคือสิกขาบวกบทบทก็คือข้อแล้วก็สิกขาก็คือศึกษาสิกขาบทจึงแปลว่าข้อศึกษาเพราะฉะนั้นกฎแต่ละข้อที่ออกมานี่เป็นข้อศึกษาเท่านั้นถ้าพระเรียนรู้พุทธศาสนาถูกต้องพระจะต้องมองกฎข้อบังคับในความหมายว่าเป็นข้อฝึกตนเป็นข้อศึกษาสิกขาบทถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือแบบฝึกหัดนะทุกอย่างเป็นสิกขาบทข้อฝึกตนทั้งสิ้นแม้จะออกมาให้คฤหัสถ์ปฏิบัติที่เราเรียกว่าศีลก็เรียกกันผิดๆไปอย่างนั้นเองความจริงคำว่าศีลนั่นเวลาโยมขอว่าปัญจศีลานิยจามะแต่เวลาพระให้พระสรุปบอกอีมานิอะไรนะบอกว่าอีมานิปัญจสิกขาประธานนี้ใช่ไหมเลยพรเนี่ยฟ้องอยู่ชัดๆคำว่าศีลนั่นเป็นคำชาวบ้านเรียกแต่พระเรียกสิกขาบทโยมขอศีลพระให้สิกขาบทแต่ละข้อสิกขาบทเท่านั้นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเราขอรับข้อฝึกข้อศึกษาที่จะเว้นจากการทำลายชีวิตกันอธินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสิกขาประทังสิกขาบทข้าพเจ้าขอรับเอาข้อฝึกตนหรือข้อศึกษาที่จะงดเว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ละเมิดกรรมสิทธิ์ทุกอย่างเป็นสิกขาบทหมดหมายความพุทธศาสนามองไม่เฉพาะพระนะเพราะมองชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นมนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามได้ต้องศึกษาศีล5ข้อนี้เป็นข้อให้มาฝึกเพื่อชีวิตจะได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่ข้อบังคับตกลงว่าวินัยนั้นแยกย่อยออกไปเป็นข้อๆเรียกว่าสิกขาบทนั่นคือข้อบ่งชัดว่าเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการศึกษาทั้งสิ้นสิกขาบทแล้วเมื่อไรเรามีคุณสมบัติที่ปฏิบัติตามสิกขาบทอยู่ในวินัยได้จึงเป็นผู้มีศีลศีลคือคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดเป็นคุณสมบัติของเขาเราเรียกว่าศีลในภาษาไทยเวลานี้สับสนมากวินัยกับศีลก็แยกกันไม่ออกวินัยเป็นระเบียบกฎเกณฑ์กติการะบบการจัดตั้งอยู่ภายนอกคนปฏิบัติตามมันท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในวินัยเมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยก็เป็นผู้มีศีลศีลก็คือคุณสมบัติของคนมันเป็นตัวฝึกที่อยู่ในคนแล้วจะมีวิธีฝึกคนอีกมากมายแต่ในที่นี้กำลังพูดกันเฉพาะเรื่องของตัวกฎหมายเท่านั้นก็ขอพูดทิ้งไว้ในหลักการพุทธศาสนาเบื้องต้นให้เห็นว่าการมองเรื่องของกฎหมายในพุทธศาสนามองอย่างไรมองกฎหมายคือวินัยนั้นเป็นระบบกิจการของสังคมมนุษย์ที่ต้องจัดตั้งขึ้นมาด้วยปรีชาญาณที่เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติและเพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากตัวธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาตินั้นและวินัยนี้จึงต้องตั้งอยู่บนฐานของความเข้าใจในความจริงนั้นแล้วเพราะมนุษย์จะเข้าถึงความดีความงามนี้ได้มนุษย์ต้องเรียนรู้ต้องฝึกตนเพราะฉะนั้นวินัยจึงเป็นเครื่องฝึกมนุษย์จะมองอย่างนี้แล้วมนุษย์ก็จะมองเห็นความหมายของวินัยซึ่งเดี๋ยวอาจจะสรุปกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อที่มาเป็นวินัยเนี่ยพระองค์ก็จะบอกวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่าที่บัญญัติสิกขาบทคือข้อบังคับหรือกฎแต่ละข้อนี้เพื่ออะไรซึ่งจะมีวัตถุประสงค์10ประการด้วยกันในการบัญญัติสิกขาบท10ประการนี้ย่อได้อีกเป็น5หมวด5หมวดนี้ก็จะพูดภาษาง่ายๆก็คือก เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวมสงฆ์ก็คือส่วนรวม 2. เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล 3. เพื่อประโยชน์ต่อตัวชีวิตของมนุษย์คือผลดีผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์เรื่องความดีความชั่วเป็นต้นแล้วก็ง้อเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเมื่อกี้นี้วินัยเป็นเรื่องของพระสงฆ์เพราะนั้นเอาประโยชน์ที่หนึ่งแก่สงฆ์ส่วนรวมของพระเองทีนี้เอามาข้องอนี่แก่ประชาชนที่อยู่นอกประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่แล้วก็สุดท้ายเพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนาทีนี้ก็แยกไปในแต่ละหมวด5หมวดนี้ก็แยกไปเป็นหมวดละ2นะประโยชน์แก่สงฆ์และส่วนรวมนะถ้าบอกว่า1สังฆสุตตายะเพื่อความยอมรับดีแห่งสงฆ์อันนี้พระแปลกันว่าอย่างนี้ก็อธิบายว่าหมายความว่าเพื่อความดีงามของสงฆ์คือส่วนรวมคือจะเรียกว่าสถาบันสงฆ์ทั้งหมดนี่ก็ได้จะใช้ภาษาปัจจุบันเพื่อความดีงามของสถาบันสงฆ์ทั้งหมดที่จะมีความเรียบร้อยอยู่กันได้ดีโดยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแห่งการยอมรับร่วมกันด้วยที่ว่ายอมรับว่าดีแห่งสงฆ์หมายความพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่บังคับขืนใจเอานะเวลาจะบัญญัติสิกขาบทนี้ต้องให้สงฆ์ยอมรับและก็เพื่อผลดีร่วมกันและก็ยอมรับร่วมกันคือทั้งดีร่วมกันและยอมรับร่วมกันและก็สองก็สังฆผาสุตายะเพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์นะก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่เรียบร้อยดีแล้วอยู่สบายด้วยแล้วก็ต่อไปก็แยกเป็นเพื่อแต่ละบุคคลแต่บุคคลก็บอกว่าเพื่อจะถ้าเรียกว่าเพื่อกำราบคนหน้าด้านว่างท่านใช้ก็ขออภัยภาษาพระท่านเรียกว่าทุมมังกุแล้วผู้เก้อยากตรงนั้นนะผู้เกิดอยากแล้วก็บอกว่าเพื่อการอยู่ผาสุกของภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักว่างั้นนะเพื่อว่าช่วยอุดหนุนคนที่ประพฤติดีนะกำราบคนที่ประพฤติชั่วและต่อไปเพื่อสร้างสภาพเอื้อต่อชีวิตที่ดีงามนี่ก็บอกว่าเพื่อปิดกั้นผลเสียหายที่จะเกิดในปัจจุบันและป้องกันผลเสียหายโทษที่จะเกิดในอนาคตนะแล้วก็บอกว่าต่อไปก็เป็นหมวดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนก็เพื่อจิตใจที่ดีงามเพื่อจิตใจผ่องใสของประชาชนที่ยังไม่ได้มีความเลื่อมใสแล้วก็เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของประชาชนที่เลื่อมใสแล้วอันนี้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเองเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนาหรือพระกับประชาชนเบื้องต้นอยู่ที่ทำให้เขามีจิตใจที่สบายจิตใจที่ผ่องใสมีความสุขจิตใจเป็นกุศลนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วต่อไปก็ประโยชน์แก่พระศาสนาเพื่อให้สัตธรรมดำรงอยู่ได้มั่นคงยั่งยืนและก็บอกว่าเพื่ออนุเคราะห์วินัยก็คือทำให้ตัวระเบียบแบบแผนระบบการปกครองนี่เองมันมั่นคงมีผลตามวัตถุประสงค์สืบไปอันนี้แต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทคือกฎข้อบังคับพระองค์จะแถลงวัตถุประสงค์เหล่านี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าวิธีบัญญัติวินัยของพระพุทธเจ้าที่จริงไม่ใช่บัญญัติวินัยบัญญัติสิกขาบทคือวินัยนะเป็นรวมทั้งหมดว่ายังไงก็อาตมาภาพขอโอกาสเล่านิดหนึ่งวิวัฒนาการในสังฆะเองเมื่อสงฆ์คือสถาบันสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยยังเล็กอยู่พระพุทธเจ้าตั้งใหม่บุคคลที่เข้ามาตอนแรกรู้ชัดในวัตถุประสงค์ของชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมนี้ว่าเราเข้ามาเพื่อจะพัฒนาชีวิตเรียนรู้ฝึกหัดตนในใจสิกขาเพื่อเข้าถึงชีวิตที่ดีงามที่ประเสริฐเพราะพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์จะประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายและแม้แต่เทพเจ้าเทวดานั้นผู้ที่ฝึกแล้วหรือศึกษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดคติพุทธศาสนาถืออย่างนี้เพื่อเราจะมีชีวิตที่ประเสริฐเราต้องเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวหลักการพุทธศาสนามียังไงผู้เข้ามานี้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นตอนแรกยังไม่มีกฎข้อบังคับเพราะนั้นสังฆะในระยะแรกมีโดยไม่มีพวกตัวระเบียบกฎข้อบังคับวินัยมีโดยหลักการเลยเป็นไปเองวินัยมีแล้วนั่นแหละพอทั้งที่ไม่มีสิกขาบทอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตคำว่าวินัยไม่จำเป็นต้องมีสิกขาบทสิกขาบทนั้นเป็นข้อบัญญัติตอนแรกมีวินัยโดยไม่ต้องมีสิกขาบทพระก็อยู่กันได้ดีโดยถือหลักการพอถึง15วันพระพุทธเจ้าก็เข้าที่ประชุมทีหนึ่ง ถแถลงหลักการของพุทธศาสนาทบทวนกันทุกครั้ง15วันทบทวนกันครั้งหนึ่งว่าหลักการพุทธศาสนาอุดมการเป็นอย่างนี้หลักการเป็นอย่างนี้วิธีปฏิบัติโดยหลักการใหญ่เป็นอย่างนี้เช่นเรามาสวดกันว่าไม่ทำชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสหรือนิพพานเป็นบรมธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าลักษณะบรรพชิตในพุทธศาสนาคือผู้ไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครอะไรนี้เป็นต้นอันนี้หลักการเหล่านี้ทบทวนพระพุทธเจ้าจะแถลง15วันครั้งหนึ่งโดยไม่มีข้อบังคับแต่ละข้อก็อย่างว่าพระสงฆ์ช่วงแรกนี่อยู่กันได้หลักการได้ความเข้าใจเลยต่อมาพระพุทธตามอัตถกถาเล่านะนี่อัตถกถาเนี่ยไม่ใช่พระไตรปิฎกบอกว่า20ปีผ่านไปจึงได้มีการบัญญัติสิกขาบทก็เรื่องที่จะบัญญัติก็มีว่าครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่อันนี้จะเล่าต่อไม่ใช่ตัวเหตุให้บัญญัติแต่ว่าหลักการของพระพุทธเจ้าในการบัญญัติสิกขาบทเป็นอย่างไรนะหรือว่าเรื่องกฎหมายเป็นอย่างไรครั้งหนึ่งพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยที่พูดถึงในขณะนั้นนะ5องค์คือพุทธศาสนาถือว่าใครค้นพบสัจธรรมและมาเปิดเผยชี้แจงอธิบายคนทั่วไปเข้าใจก็เป็นพุทธะเท่านั้นทีนี้ในอดีตพระพุทธเจ้าที่ออกพระนามในที่นี้5พระองค์พระสารีบุตรก็ถามว่าเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ไหนมั่นคงยั่งยืนองค์ไหนไม่มั่นคงยั่งยืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าศาสนาของพระวิปัสสีสิกขีเวสภูเนี่ยตั้งอยู่ไม่นานไม่มั่นคงยั่งยืนแต่ศาสนาของพระกัปปุสันทะโกนาคมณะเนี่ยตั้งอยู่มั่นคงยั่งยืนยาวนานพระสารีบุตรก็ทูลถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดของสามพระองค์แรกจึงไม่มั่นคงยั่งยืนและของสององค์จึงยั่งยืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสเฉลยบอกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสามพระองค์ที่ออกนามต้นนั้นน่ะไม่ค่อยจะได้ทรงสั่งสอนเอาพระทัยใส่ในการสั่งสอนมากแล้วก็มีคำสอนที่เป็นหลักการต่างๆน้อยไม่ได้บัญญัติสิกขาบทไว้แล้วไม่ได้ประชุมไม่ได้มีกฎหมายแม่บทว่างนั่นน่ะจะเรียกว่าปาติโมกข์ไม่ได้จัดทำไว้แต่ของพระพุทธเจ้าที่ออกนามข้างหลังเนี่ยเป็นไปตามหลักการที่ว่านี้มีคำสั่งสอนก็เยอะแล้ววางบัญญัติกฎหมายแบบแผนไว้เสร็จเรียบร้อยหมดนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบบอกว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยมาจากชาติตระกูลต่างๆภูมิหลังต่างๆกันเหมือนกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่เราเอามาวางบนพื้นกระดานถ้าไม่ได้ร้อยไว้ด้วยเส้นได้ลมมาก็พัดกระจุยกระจายหมดแต่ถ้าหากว่าเอาได้ร้อยไว้ก็จะคุมกันอยู่แม้ลมพัดมาก็ไม่กระจุยกระจายว่าอย่างนั้นทีนี้พระสารีบุตรก็เลยทูลอารัธนาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อจะให้พระศาสนาของพระองค์บัดเนี้ยมั่นคงยั่งยืนต่อไปก็ขอให้พระองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทสิสำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงสอนเยอะแล้วหลักคำสอนเยอะแต่ว่ายังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทนี่กฎหมายยังไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าไงพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงเวลาบอกพระพุทธเจ้าจะรู้ดีว่าเมื่อไรถึงเวลาเหตุจะเกิดขึ้นข้อเสียหายเกิดขึ้นจึงจะบัญญัติเพราะงั้นแล้วเหตุเสียหายต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสังฆานี้1ตั้งมาได้เป็นเวลายาวนานพอสมควร2ขยายตัวใหญ่โตขึ้น3มีผลประโยชน์เกิดขึ้นว่างั้นเมื่อนั้นแหละจะเกิดปัญหาเกิดข้อเสียหายขึ้นมาแล้วจะบัญญัติสิกขาบทอันนี้ก็เป็นแนวทัศนะพุทธศาสนานี่เกี่ยวกับนิติศาสตร์เหมือนกันเรื่องอ้าวเรื่องผลประโยชน์เรื่องใหญ่พระพุทธเจ้ายอมรับนะเลยบอลนี่แหละเรื่องของมนุษย์แม้แต่ในพระสูตรที่ตรัสถึงการปกครองของมนุษย์ก็เหมือนกันการปกครองแต่ก่อนเดิมมนุษย์ยังไม่มีการปกครองสังคมต่อมาก็มีจำนวนมากขึ้นผู้คนแล้วก็มีผลประโยชน์นะมีการต้องจัดแบ่งสรรที่ดินมีการตั้งผู้ปกครองขึ้นมานะในพุทธศาสนาก็เล่าประวัติการเกิดขึ้นของผู้ปกครองระบบการปกครองเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราจะพูดในเรื่องกฎหมายเอาละทีนี้มาดูทีนี้ต่อมาก็มีเหตุร้ายมีเหตุ ที่ประชาชนติเตียนอะไรต่างๆเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มบัญญัติสิกขาบททีนี้ในการบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อหรือแต่ละมาตรานี้พระพุทธเจ้าทำยังไงก็จะมีลำดับทำนองนี้หนึ่งมีพระภิกษุทำอะไรเสียหายเกิดขึ้นสองประชาชนหรือแม้แต่พระสงฆ์กล่าวติเตียนว่าเป็นสิ่งเสียหายไม่ดีไม่งามแล้วเรื่องมาถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เองอาจจะถือเป็นหน้าที่พอได้ยินประชาชนโจทย์ขานพระองค์นี้ทำอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ไม่เหมาะนะก็โจทย์ขานกันก็จะมีพระเนี่ยนำพามากราบทูลพระพุทธเจ้าพอกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ประชุมสงฆ์นะให้พระมาประชุมกันพอประชุมกันแล้วก็เรียกตัวบุคคลที่ทำพาผิดเสียหายนั้นมาซักถามในที่ประชุมยอมรับว่าเป็นความจริงเมื่อยอมรับว่าเป็นความจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็จะชี้แจงโทษความเสียหายว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องอย่างไรขัดต่อหลักการของพุทธศาสนาอย่างไรที่ท่านเข้ามาบวชนี่หลักการเพื่ออะไรจุดหมายเพื่ออย่างนี้อ่านการกระทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องตามหลักการนี้นะไม่เป็นไปเพื่อบรรลุจุดหมายนี้เมื่อไม่ถูกต้องชี้แจงเสร็จแล้วก็ต่อไปก็บอกวัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย10ข้อถ้าบัญญัติสิกขาบทว่าต่อไปนี้จะบัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และจากนั้นก็บัญญัติตัวสิกขาบทว่าต่อไปนี้ขอให้สงฆ์จำเป็นหลักกำหนดไว้เป็นหลักว่าเป็นสิกขาบทว่าดังนี้อันนี้ก็เกิดเป็นข้อบัญญัติที่เรียกว่าสิกขาบทขึ้นมาทีละข้อละข้ออันนี้สิกขาบทแต่ละข้อนั้นก็จะมีบัญญัติตัวเดิมแล้วต่อมาอาจจะไม่เหมาะสมก็ต้องปรับพระพุทธเจ้าก็จะมาแก้ไขเพิ่มเติมก็เรียกประชุมสงฆ์อีกมาเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็มาตัดชี้แจงเหตุให้เกิดขึ้นแล้วก็ปรับแก้สิกขาบทนั้นไอ้ตัวบัญญัติครั้งแรกท่านเรียกว่ามูลบัญญัติบัญญัติเดิมแล้วข้อแก้ไขเพิ่มเติมเรียกว่าอนุบัญญัติสิกขาบทแต่ละสิกขาบทก็จะมีมูลบัญญัติกับอนุบัญญัติอนุบัญญัติอาจจะมีหลายครั้งด้วยยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งพระภิกษุเดินทางไปกับภิกษุณีตอนนั้นมีภิกษุณีประชาชนติเตียนบอกว่านี่พระนี่มาเดินทางกับภิกษุณีสงสัยว่าจะเป็นสามีภรรยากันอะไรต่างๆจดฐานกันไปติเตียนเสียหายพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์แล้วก็ดำเนินการตามแบบแผนที่ว่าแล้วก็บัญญัติสิกขาบทว่าไม่ให้พระภิกษุเดินทางตัวต่อตัวกับภิกษุณีต่อมาปรากฏว่ามีการเดินทางภิกษุไม่ยอมเดินทางร่วมแล้วก็มีสิกขาบทห้ามไว้พอเกิดเดินทางแยกกันภิกษุณีเดินทางบ้างถูกประทุษร้ายโจรทำร้ายเกิดปัญหาเรื่องมาบึงพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทว่าไม่ให้เดินทางร่วมกันเว้นแต่เวลาเว้นแต่ท่านเรียกว่าเว้นแต่สมัยเว้นแต่สมัยก็หมายความเมื่อมีเหตุที่สมควรคือ1เดินทางไปกับกองคาราวาน2มีภัยอันตรายทางนั้นมีภัยอันตรายให้เดินทางร่วมกันได้เป็นต้นไอ้อันหลังเนี่ยเรียกว่าอนุบัญญัติอย่างนี้เป็นต้นนี่อาตมาก็เอามาให้เห็นเรื่องของบัญญัติสิกขาบทในพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ถือปฏิบัติกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็ขอย้ำในตอนนี้ว่าวินัยที่เราเรียกว่ากฎหมายนั้นยังไม่ถือความเรียบร้อยหรือความสงบเรียบร้อยเป็นจุดหมายแต่ว่าเป็นการสร้างสภาพเอื้อแม้แต่ความสงบเรียบร้อยนั่นเองเป็นสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองสู่จุดหมายที่ดีงามแห่งชีวิตยิ่งขึ้นไปก็คือเป็นการสร้างสภาพเอื้อต่อการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าการที่มีกฎหมายมีวินัยนี้เพื่อสร้างสภาพเอื้อต่อการที่คนเขาจะพัฒนาตนถ้าขออภัยใช้คำว่าจะได้พัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีเพราะเราถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องเรียนศึกษาไม่ใช่เขามีชีวิตที่ดีได้เลยทันทีการสร้างกฎเกณฑ์กติกาสังคมนี้เราบอกว่า1สร้างสภาพที่อยู่กันเรียบร้อยเป็นอันดีเนี่ยอันดับที่1แต่2สภาพที่เรียบร้อยสงบนั้นเพื่อเอื้อต่อการที่จะเข้าถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปอันนี้คืออย่างไรก็คือการสร้างสภาพเอื้อ ต่อการที่บุคคลจะได้พัฒนาความสามารถจะมีชีวิตที่ดีให้เขาพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีกฎหมายไม่ได้สร้างเพียงสภาพเอื้อการมีชีวิตที่ดีเท่านั้นแต่สร้างสภาพเอื้อต่อการที่เขาจะพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีถ้ามองในแง่พุทธศาสนาแล้วอันนี้สำคัญกว่าเป็นสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลจะได้สาจะได้พัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีงามเพราะเราถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ยังต้องเรียนรู้ต้องฝึกยังไม่จบในชีวิตที่ดีงามมีต่อไปจะอย่างว่าเราถือว่าศีล5ดีแล้วเป็นหลักศีลธรรมถ้าคนประพฤติตามศีล5หมดก็สังคมก็เรียบร้อยแต่ทำไงจะให้คนประพฤติตามก็ต้องวางกฎหมายรัฐก็เอาใจใส่ก็วางกฎเกณฑ์กติกาข้อบัญญัติขึ้นมาเพื่อจะให้ศีลธรรมเนี่ยได้ผลศีลกฎหมายก็สอดคล้องกับระบบศีลธรรมแต่ที่จริงลึกลงไปนั้นมันไม่ใช่แค่นั้นการที่จะให้มีศีล5ศีล5ก็เป็นเพียงข้อฝึกคนเท่านั้นเองบอกว่าศีล5แต่ละข้อนี่เป็นสิกขาบทเท่านั้นเป็นข้อฝึกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งในการที่ว่าทำไงจะให้คนเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีต่างหากเราต้องการอันนี้นะถ้ามองในแง่นี้แล้วก็เลยถือว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาหรือการพัฒนาความสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งการจัดระบบกิจการอะไรต่างๆของสังคมเนี่ยจะรวมจุดหมายมาอยู่ที่นี่แต่สังคมจะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีจุดหมายในใจถ้าไม่มีก็เป็นจุดหมายที่ไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะเป็นจุดหมายที่ไม่เคยนึกขึ้นมาเลยไม่เอามาตรวจสอบและกลายเป็นจุดหมายที่ผิดพลาดก็ได้ทุกคนเนี่ยมีจุดหมายมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อยู่ในใจทั้งสิ้นแม้ไม่ได้พูดออกมาและไม่ชัดกับตนเองแต่เวลาทำการตัดสินใจทุกครั้งจะต้องมีไอ้เจ้านี่อยู่เบื้องหลังทีนี้ถ้าเจ้านี่ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วไม่เคยมาตรวจสอบเนี่ยอาจจะพลาดก็ได้นั่นดีไม่ดีเนี่ยจะสร้างผลร้ายแก่สังคมโดยไม่รู้ตัวนั่นเป็นอันว่าเมื่อเราสร้างสภาพเอื้ออย่างนี้ก็สร้างชุมชนชุมชนที่จะสร้างสภาพเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ของคนคืออย่างไรถ้าใช้ศัพท์พระก็คือชุมชนแห่งกัลยาณมิตรหมายความว่าคนที่มาอยู่ร่วมกันนี่เริ่มตั้งแต่ตัวพระศาสดาผู้นำก็เป็นกัลยาณมิตรจะมาช่วยให้คนอื่นเนี่ยพัฒนาตัวได้ดีได้มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปพระองค์อื่นที่มาอยู่ร่วมกันก็จะมาช่วยกันมาเอื้อต่อกันเกื้อหนุนกันในการที่จะได้แต่ละคนจะได้พัฒนาตัวเองเข้าถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นเท่านั้นเลยนั้นเราก็สร้างชุมชนแห่งกัลยาณมิตรด้วยการสร้างสิกขาบทเหล่านี้สิกขาบทที่จะชัดไปข้อฝึกคนแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยมันสร้างชุมชนแห่งกัลยาณมิตรให้คนที่จะมาอยู่เนี่ยมาเป็นตัวเอื้อต่อกันในการเข้าถึงชีวิตที่ดีงามก็คือเพื่อการศึกษานั่นเองนั้นสังฆะคือชุมชนนี้มีประโยชน์เพื่อชีวิตแต่ละคนได้ประโยชน์จากสังฆะเมื่อแต่ละคนได้ประโยชน์จากสังฆะนี้บุคคลก็ต้องเป็นส่วนประกอบหรือส่วนร่วมที่จะช่วยเกื้อต่อสังฆะเช่นเดียวกันเป็นการเอื้อต่อกันระหว่างสังคมกับบุคคลไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่สังคมเพื่อบุคคลหรือสังคมบุคคลเพื่อสังคมแต่ว่าเราสร้างสังคมสังฆะขึ้นมาเพื่อสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลนั้นจะได้พัฒนาตัวได้ดีเข้าถึงชีวิตที่ดีงามแล้วสังฆะนั้นจะอยู่ได้ดีแต่ละคนนี้จะต้องเป็นส่วนร่วมที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็มีหลักการที่ว่าแต่ละคนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กับสังฆะส่วนรวมอย่างไรแล้วก็จะมีหลักการขึ้นมาอันหนึ่งในแง่เกี่ยวกับวินัยเลยว่าพระจะต้องถือสังฆะเป็นใหญ่คือถือส่วนรวมเป็นใหญ่อันนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสเองเลยบอกว่าเราถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมก็คือหลักการแห่งความจริงความถูกต้องดีงามตัวธรรมะกฎธรรมชาตินั้นเราถือธรรมะเป็นใหญ่เมื่อสงฆ์ใหญ่ขึ้นเมื่อสงฆ์เติบใหญ่ขึ้นเราก็เคารพสงฆ์ว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นพอสงฆ์เติบใหญ่ขึ้นพระพุทธเจ้าก็มอบอำนาจให้สงฆ์ตอนแรกพระองค์สร้างสังฆะขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนแรกพระองค์เนี่ยบวชให้คนเองใครต้องการจะเข้าสู่สังฆะนี้พระพุทธเจ้าก็รับเองพิจารณาคุณสมบัติเองแต่พอสังฆะใหญ่ขึ้นพระพุทธเจ้ามอบอำนาจให้สังฆะบวชก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ระเบียบการดำเนินการบวชขึ้นมาว่า1ต้องมีที่ประชุมองค์ประชุมต้อง10ขึ้นไปจึงจะบวชได้นี่กำหนดองค์ประชุมแล้วตัวผู้จะบวชต้องมีคุณสมบัติดังนี้ดังนี้แล้วก็มีวิธีดำเนินการบวชเมื่อเริ่มประชุมจะต้องมีผู้หนึ่งที่มีสติปัญญาความสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ป็นผู้ซักถามคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ามาบวชแล้วก็ซักทั้งนอกที่ประชุมซ้อมกันแล้วเข้ามาซักในที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบว่าผู้นี้มีคุณสมบัติบวชได้ไหมจะยอมรับเข้าสู่สงฆ์ได้ไหมต่อมาก็ให้มีอุปัชฌาย์เป็นตัวประกันให้ความมั่นใจกับสงฆ์ว่าผู้ที่เข้าไปบวชนี้จะได้รับการศึกษาแน่นอนอันนี้ก็คือการบวชที่เป็นเรื่องของสังฆกรรมซึ่งมาเดี๋ยวนี้เหลือแต่พิธีจนกระทั่งผู้ที่เข้าไปนั้นไม่รู้ว่าทำอะไรกันแต่ที่จริงนั่นก็คือการรับสมาชิกใหม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าเองก็ให้ถือสังฆะเป็นใหญ่พระองค์ก็เคารพสงฆ์และก็มอบอำนาจให้สงฆ์ให้สงฆ์ดำเนินการก็จะมีองค์ประชุมว่าการที่จะทำกิจการระดับนี้ต้องใช้องค์ประชุมเท่านี้เช่นว่าถ้าหากว่าสวดปาฏิโมกต้องใช้4ขึ้นไปถ้าหากว่ารับกฐินต้อง5ขึ้นไปถ้าหากว่าจะบวชภิกษุต้อง10ขึ้นไปแล้วต่อมาก็มีอนุบัญญัติว่าในถิ่นไกลชายแดนห่างไกลถ้าเรียกว่าปัจจันตประเทศไม่มีพระหาพระไม่ได้พระที่ไปต้องมีคุณสมบัติดีอยู่แล้วก็ยอมลดให้ว่าในถิ่นอย่างนั้น5ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตของสงฆ์แต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าให้ภิกษุเนี่ยต้องถือสงฆ์เป็นใหญ่พระพุทธเจ้าก็เคารพสงฆ์เพราะฉะนั้นถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่พระภิกษุนี่แม้แต่เป็นพระอรหันต์ถ้าหากว่าเขามีกิจการของส่วนรวมเกิดขึ้นไม่มาเข้าที่ประชุมถูกลงโทษมีพระอรหันต์ถูกที่ประชุมลงโทษในประวัติพุทธศาสนาหลายองค์อย่าได้นึกว่าพระอรหันต์นี่พ้นได้เลยบ่อนในแง่ของธรรมะพ้นธรรมะไม่มีกิเลสแต่ในแง่วินัยไม่พ้นวินัยไม่เอากับธรรมะวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมะเพื่อธรรมะแต่ว่าคนละเรื่องสมมติไม่จำเป็นต้องทำตามธรรมะคนทำกรรมชั่วฝ่ายธรรมะบอกว่ามันมีกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมเขาต้องได้รับผลของเขาแต่ในวินัยไม่ยอมตั้งกรรมสมมติขึ้นมาเลยเอาองค์นี้เข้ามาจัดการที่ประชุมลงโทษเลยวินัยไม่รอธรรมะไม่รอกรรมตามธรรมชาตินะวินัยเอาเลยนะนั่นอันนี้ชาวพุทธยังเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องว่าใครทำกรรมชั่วเดี๋ยวเขาก็รับผลกรรมของเขาเองนี่อย่างนี้แสดงว่าพลาดแล้วในพุทธศาสนามีหลักการ2อย่างธรรมะกับวินัยถ้าวินัยจัดการทันทีเป็นเรื่องของสังคมฉะนั้นวินัยจะมีการดำเนินการเพื่อให้ธรรมะมันเป็นผลในสังคมเมื่องั้นการปฏิบัติตามธรรมะมันจะคลาดเคลื่อนไปในที่สุดถ้าเราไม่เอาใจใส่นั้นตกลงว่าบุคคลก็ต้องเกื้อหนุนต่อสังฆะโดยเคารพสงฆ์ถือสงฆ์เป็นใหญ่นั้นการที่อยู่ในชีวิตร่วมกันจะต้องมุ่งเพื่อความเข้มแข็งมั่นคงของชุมชนหรือตัวสังฆะนั้นแล้วสังฆะมันจะได้มารองรับหนุนบุคคลนั้นให้เจริญเติบโตไปได้ถ้าสังฆะไม่เจริญมั่นคงแล้วบุคคลก็เจริญเติบโตไม่ได้ดังนั้นก็เลยถือหลักการที่นอกจากถือสงฆ์เป็นใหญ่ก็หลักการอีกอย่างหนึ่งก็คือถือความสามัคคีเป็นสำคัญนะท่านเรียกว่าสังฆสามัคคีความพร้อมเพรียงของสงฆ์ถ้าสงฆ์ไม่มีความสามัคคีแล้วชีวิตระบบความเป็นอยู่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคลเลยนั้นต้องมีสามัคคีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสย้ำเรื่องสามัคคีนี้หลักการต่างๆนอกจากบัญญัติสิกขาบทแล้วก็จะมีหลักการที่เราเรียกว่าในทางธรรมะด้วยนะคือในทางวินัยก็เอาสิกขาบทบัญญัติมาเพื่อจะสร้างความสามัคคีนี้การฆ่าทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันแล้วก็มีวิธีระงับนะดำเนินคดีเพื่อเอาความผิดลงโทษกันให้มันเสร็จสิ้นไปไม่ให้รออยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามีคดีเกิดขึ้นไม่ดำเนินการเอาผิดกับพระที่ไม่ดำเนินการอีกถ้าจะไปอ้างบอกว่าก็รอให้กรรมจัดการอะไรไม่มีทางวินัยไม่เอาด้วยวินัยถ้ามีกรรมสมมติมาจัดการแล้วกรรมมี2แบบนั่นเองกรรมตามธรรมกรรมในธรรมะที่เป็นกฎธรรมชาติกับกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสมมติในวินัยในทางวินัยในพระทำผิดแล้วมีกรรมสมมติมาจัดการเลยไม่รอกรรมะในกฎธรรมชาติทีนี้ก็จะมีหลักที่เป็นหลักการทั่วไปที่ไม่ได้บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติในทางวินัยไว้สนับสนุนเพื่อจะให้มีความสามัคคีกันสร้างชุมชนแห่งกัลยาณมิตรมีความสามัคคีเช่นหลักสารานิยธรรมเป็นต้นซึ่งมองไปแล้วมันเป็นหลักการของประชาธิปไตยก็ว่าได้สารานิยธรรมยกตัวอย่างจะยกมาใช่ไหมหลักสารานิยธรรม6ประการบอกว่า1จะทำอะไรก็ทำต่อการด้วยเมตตาว่างั้นนะทำด้วยใจหวังดีนะ มีกิจการส่วนรวมมาร่วมมือกันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยหวังดีต่อกันหวังประโยชน์สู่ต่อกันสองจะพูดอะไรต้องพูดด้วยเมตตาพูดด้วยความหวังดีสามจะคิดอะไรต้องคิดด้วยเมตตาสี่ได้มาแบ่งกันกินใช้วังอันนี้เรื่องผลประโยชน์และถือสำคัญมากในพุทธศาสนาในพุทธศาสนานี่เขามักจะมองข้ามว่ามองข้ามคนหลายคนมองข้ามเรื่องนี้เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนานี่ไม่เอาใจใส่เรื่องวัตถุพุทธศาสนาให้ความสำคัญอย่างยิ่งแต่ว่าในขอบเขตที่ท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยฉะนั้นเรื่องนี้มาเลยในหลักการของการอยู่ร่วมกันเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์ได้มาแบ่งกันกินใช้แล้วต่อมาบอกว่าตั้งอยู่ในหลักความประพฤติเสมอกันมีความเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายที่เขาพูดด้วยอย่างนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าศีลสามัญญาตาหมายว่าทุกคนนี่ต่อหน้าวินัยแล้วเสมอกันหมดเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ยกเว้นนอกจากมีกฎยกเว้นให้เองในสิกขาบทจะต้องยกเว้นให้เองจึงจะพ้นจะอ้างธรรมะอ้างไม่ได้ในเรื่องวินัยทีนี้วินัยก็เสมอภาคกันแล้วก็พยายามประพฤติตัวให้เสมอกันเพื่อไม่ให้เป็นที่รังเกียจแก่ชุมชนและต่อมาข้อสุดท้ายท่านเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตามีความเสมอกันโดยทิฏฐิหมายความยึดถือหลักการอุดมการร่วมกันของสังคมสังคมใดไม่มีหลักการเช่นสังคมประชาธิปไตยไม่ยึดถือหลักการประชาธิปไตยร่วมกันจบใช่ไหมอันนั้นต้องมีอุดมการต้องมีหลักการร่วมกันก็หกข้อนี้นะเพื่อท่านบอกว่าเพื่ออะไรในระหว่างบุคคลก็จะได้ปิยกรแปลว่าสร้างความรักกันคารุกรสร้างความเคารพกันสารานิยธรรมให้ระลึกถึงกันยึดเหนี่ยวใจกันไว้และเพื่อส่วนรวมสังฆะก็ทำให้รวมคนเข้าเป็นหมู่อยู่ได้อวิวาทะไม่วิวาทกันสามัคคีพร้อมเพรียงกันเอกีภาพเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเอกภาพถ้าท่านเรียกว่าเอกีภาวะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังคมจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อมีความมั่นคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะถือเป็นหลักสำคัญในกฎหมายต่างๆก็มาหนุนให้สังคมหรือสังฆะเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อมีความมั่นคงและจะมีหลักกฎเกณฑ์กติกาหลักการอื่นอีกเช่นอย่างอปริหานิยธรรมอย่างธรรมะที่จะทำให้ไม่เสื่อมว่า1ประชุมกันเนืองนิด2เมื่อประชุมทั้งท้องพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมพร้อมกันมีกิจส่วนรวมที่ว่าสังฆกรณียะเกิดขึ้นต้องพร้อมใจกันทำว่างั้นนะแล้วก็4ไม่ถืออำเภอใจบัญญัติอะไรก็ตามใจตัวเลิกถอนอะไรตามใจตัวนะแล้วเชื่อฟังบุคคลที่เป็นหลักท่านเรียกว่าเป็นสังฆบิดรท่านเรียกว่ามองเห็นความสำคัญของถ้อยคำของท่านท่านไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อท่านบอกว่ามองเห็นความสำคัญของถ้อยคำของท่านภิกษุใดเป็นเถระเป็นผู้รัตตัญญูหมายความว่าได้มีประสบการณ์ยาวนานมีความรู้เป็นหลักแล้วเนี่ยจะต้องมองเห็นความสำคัญของถ้อยคำของท่านแล้วหมายความท่านบอกว่าให้สำคัญว่าเป็นสิ่งอันพึงฝังว่างั้นไม่ใช่มองข้ามไปแล้วก็บอกว่าไม่ลุกแก่อำนาจตัณหาคือการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วยินดีในเสนาสนะป่าอันนี้ก็หมายความว่านี่ชีวิตของพระถ้าเป็นคฤหัสถ์ท่านบอกว่าข้อไม่รู้อำนาจตัณหาสำหรับพระสำหรับคฤหัสถ์มีหลักคู่กันมันเป็นฝ่ายปกครองท่านเรียกว่าไม่ให้ข่มเหงกุลสตรีนะคือให้เกียรติกุลสตรีแล้วก็ต่อไปสำหรับพระยินดีในเสนาสนะป่าสำหรับฝ่ายบ้านเมืองบอกว่าให้ความสำคัญแก่เจดีย์อนุสาวรีย์สิ่งที่เคารพเป็นที่รวมใจของสังคมและต่อไปก็ข้อสุดท้ายถ้าเป็นพระก็บอกว่าให้ยินดีต้อนรับเพื่อนสัพพรหมจารีที่ยังไม่มาที่มีศีลที่มาขอให้อยู่เป็นสุขถ้าเป็นคฤหัสถ์สังคมฝ่ายชาวบ้านบ้านเมืองท่านบอกว่าให้จัดอารักขาคุ้มครองป้องกันแก่พระอรหันต์หมายความว่าพระสงฆ์สมณะนักบวชที่เป็นหลักใจของประชาชนเป็นตัวแทนของคุณธรรมเป็นหลักของศีลธรรมหน้าที่ของบ้านเมืองจะต้องจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันให้แล้วก็ยินดีต้อนรับท่านอันนี้ก็เป็นหลักต่างๆถ้าเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ยังมีหลักเรียกว่าสังฆวัตถุแล้วหลักของการสงเคราะห์สงเคราะห์ก็คือการยึดเหนี่ยวประสานหมู่ชนให้เป็นสามัคคีสังฆะแปลว่าสังเคราะห์ไทยใช้ว่าสงเคราะห์สงเคราะห์เรามาใช้ในความหมายว่าช่วยเหลือกัน แต่ความหมายของพระหมายความว่าร่วมเข้าด้วยกันรวมเข้าด้วยกันก็หมายความว่าคนเนี่ยจะผนึกให้สังคมมีความมั่นคงเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันได้ก็ต้องมีหนึ่งมีการให้ปันแบ่งปันผลประโยชน์กันบ้างมีการเผื่อแผ่เรียกว่าทานสองต้องมีปิยวาจาการรู้จักใช้วาจาที่แสดงน้ำใจดีต่อกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันด้วยเรียกแรงกำลังบำเพ็ญประโยชน์กันเอากำลังกายเข้าช่วยแล้วก็สุดท้ายต้องทำตัวให้เข้ากันได้แล้วก็มีความเสมอภาคไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันและไม่เลือกที่รักผักที่ชังเพื่อรักษาตัวธรรมะไว้ได้อันนี้คนก็ต้องช่วยกันหนึ่งช่วยด้วยสิ่งของเงินทองสองช่วยด้วยถ้อยคำเช่นแนะนำคนให้แก้ปัญหาของเขาหรือให้ความรู้วิชาการเพื่อจะได้แก้ไขบำบัดความทุกข์ยากแล้วก็สามช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังหลักการช่วยเหลือก็มีสามช่วยด้วยสิ่งของเงินทองช่วยด้วยถ้อยคำช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังกายสุดท้ายต้องทำตัวให้เข้ากันได้มีความเสมอภาคกันอันนี้สังคมจึงจะอยู่ได้อันนี้ก็เป็นหลักในการที่จะรวมหมู่ชนให้อยู่ด้วยกันทีนี้อันนี้มันก็เป็นหลักในเรื่องของฝ่ายที่ไม่ใช่เป็นข้อบัญญัติไม่มีการลงโทษแต่ว่าให้เป็นหลักที่รู้กันว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอันนี้มีการหนึ่งที่จะพื้นฐานใจคนเรานี่ถ้าไม่มีพื้นฐานใจวินัยกฎหมายบัญญัติยังไงมันก็ไปไม่รอดเพราะคนมันจะหาทางเลี่ยงกฎหมายและในที่สุดกฎหมายนั้นก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องมีรากฐานหลักการในการที่จะมาช่วยให้คนเนี่ยทำไงจะประพฤติตามกฎหมายได้มันก็ต้องพัฒนาคนดีๆทำไมพัฒนาคนมันก็ไปไม่รอดสังคมที่จะบัญญัติกฎหมายอะไรต่างๆนี่มันต้องถือเป็นตัวเอื้อบอกแล้วว่าเป็นมีไม่ใช่เป็นเอ็นทีนี้ถ้าเราเอาเป็นเอ็นซะจบนะแม้จะถือความสงบเรียบร้อยเป็นจุดหมายก็ไปไม่รอดเพราะว่าไม่มีการพัฒนาคนคนมาอยู่เรียบร้อยแล้วไม่พัฒนาคนไปได้ยังไงในที่สุดก็ไปไม่รอดทีนี้ก็ต้องมีการพัฒนาคนอยู่เรื่อยทีนี้ว่าพัฒนาคนอย่างไรเราก็ต้องทำให้คนเนี่ยมีจิตใจเช่นมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีท่าทีถูกต้องต่อการรับผิดชอบสังคมพระพุทธเจ้าจะให้ธรรมะไว้บทหนึ่งซึ่งเป็นท่าทีพื้นฐานในจิตใจของคนในการที่จะรักษาไม่ใช่แค่รักษากฎหมายแต่เป็นหน้าที่ในการที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์สังคมนี้ไว้สังคมมนุษย์นั้นมนุษย์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์มิฉะนั้นมันจะพินาศแม้แต่การที่จะรักษากฎหมายได้ก็จะต้องมีไอ้ตัวท่าทีพื้นฐานนี่มาเป็นแกนให้ก่อนท่าทีพื้นฐานนี่ไม่ใช่หลักธรรมยากอะไรคือหลักธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารนี่เองแต่ในสังคมไทยนี่ต้องขอกล่าวว่าเข้าใจกันผิดพลาดอย่างยิ่งและไม่ได้ปฏิบัติและปฏิบัติคาดเคลื่อนจนกระทั่งทำให้เกิดผลร้ายได้ซ้ำพรหมวิหาร4ข้อนี้เป็นท่าทีสำคัญพรหมวิหารแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมประจำใจของพรหมพรหมคือใครพรหมคือเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างโลกและอภิบาลโลกนี่ทัศนะของพราหมณ์พราหมณ์ก็ถือว่ามนุษย์อยู่กันไปเนี่ยพอถึงกับหนึ่งเนี่ยโลกมันจะพินาศแล้วพระพรหมก็จะสร้างโลกขึ้นใหม่แล้วในระหว่างนี้พระพรหมก็เป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์จะเป็นไปยังไงนี่พระพุทธศาสนาบอกว่าไม่ยอมไม่รอพระพรหมแล้วล่ะเราไม่รอพระพรหมเทพเจ้าพุทธศาสนาไม่รอทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการที่จะสร้างสรรค์และอภิบาลสังคมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำตัวให้เป็นพรหมนั้นจะต้องประพฤติตามหลัก4ข้อนี้เมื่อใครมีหลัก4ข้อนี้เรียกว่าเป็นพรหมวิหารแปลว่ามีธรรมประจำใจของพรหมเมื่อมีธรรมประจำใจของพรหมคือมีท่าทีของจิตใจพื้นฐานก็เป็นพรหมได้ตนเองเมื่อแต่ละคนเป็นพรหมก็เป็นส่วนร่วมที่ดีในการที่จะสร้างสรรค์อภิบาลสังคมท่าทีพื้นฐาน4ประการมีอะไรบ้างท่าทีพื้นฐานนี้4ข้อคนไทยจำแม่น1เมตตาโอ้ง่ายมาก2กรุณาก็ง่ายมากเอ๊ะแต่ไม่แน่ละเมตตากับกรุณานี่ถามหลายท่านแยกไม่ออกนะเมตตากับกรุณานี่ต่างกันเยอะแต่ว่าคนไทยทีนี้แยกไม่ออกว่าเมตตากับกรุณาต่างกันอย่างไรต่อไปมุทิตาคนไทยเอามาใช้เป็นพิธีนะฮะไปแสดงมุทิตาจิตแต่ก่อนก็ไม่เคยใช้ทีนี้เริ่มใช้ตามพระแสดงมุทิตาจิตเมื่อมีคนได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินได้ทองได้อะไรได้รับการยกย่องเรียกว่าแสดงมุทิตาจิตแล้วก็ข้อ4อุเบกขาคนไทยไม่รู้เรื่องค นไทยเข้าใจผิดเลยนะอุเบกขานึกว่าเฉยๆแล้วบอกว่าในอุเบกขานะอันนี้ลองมาดูว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ท่าทีพื้นฐาน4ประการหลักธรรมชุดนี้ง่ายเพราะมันเป็นท่าทีที่แสดงออกต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นวิธีที่จะดูความหมายก็ดูที่คนอื่นดูยังไงดูที่สถานการณ์ที่คนอื่นเขาประสบแล้วเราจะใช้ข้อไหนและความหมายมันจะออกมาเองเอาข้อหนึ่งคนอื่นเขาเป็นยังไงล่ะก็ดูก่อนหนึ่งคนอื่นเขาอยู่เป็นปกตินี่เป็นเริ่มแรกสถานการณ์ที่หนึ่งคนอื่นเขาอยู่เป็นปกติเราก็มีเมตตามีเมตตาก็คือมีความหวังดีมีใจรักมีความเป็นมิตรเมตตาแปลว่าน้ำใจมิตรเมตตาเป็นศัพท์เดียวกับมิตตะมิตตะลองแปลงอีเป็นเอก็เป็นเมตตะเมตตาแล้วก็ทำอาเป็นอาตามวิธีไวยากรณ์ก็เป็นเมตตาเมตตากับมิตตะศัพท์เดียวกันเมตตาก็แปลว่าน้ำใจมิตรคุณธรรมของมิตรหรือคุณสมบัติของมิตรนั่นเองก็คือน้ำใจที่หวังดีปรารถนาให้เขาเป็นสุขนะอันนี้เรียกว่าเมตตาเพราะเขาอยู่เป็นปกติสถานการณ์ที่หนึ่งมาก็เมตตาเป็นมิตรด้วยเป็นท่าทีพื้นฐานที่นี้สองสถานการณ์เปลี่ยนไปบุคคลนั้นเปลี่ยนจากสถานการณ์ปกติไปก็คือตกต่ำลงตกต่ำลงก็คือเดือดร้อนเป็นทุกข์ประสบปัญหาเราก็ย้ายไปสู่ท่าทีที่สองจากเมตตาก็ไปกรุณากรุณาก็คือพลอยหวั่นใจในทุกข์ของเขากรุณาแปลว่าพลอยหวั่นใจในทุกข์ของเขาแล้วหาทางปรารถนาจะช่วยบำบัดทุกข์นั้นให้เขายกเขาขึ้นมาจากทุกข์นี่เรียกว่ากรุณาเพราะฉะนั้นเมตตากับกรุณาที่ต่างกันมากต่อไปสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3บุคคลนั้นเปลี่ยนจากปกติและตกต่ำเป็นขึ้นสูงขึ้นสูงก็คือว่าประสบความสำเร็จมีความสุขทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราก็ย้ายไปท่าทีที่3คือมุทิตาพลอยยินดีด้วยเมื่อกี้นี้พลอยหวั่นใจในทุกข์ของเขากรุณาคราวนี้พลอยยินดีด้วยในความดีงามความสำเร็จของเขาเรียกว่ามุทิตาพลอยยินดีก็พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยนี่ออกมาแล้วส่งเสริมสนับสนุนมุทิตาคนต้องมีความสัมพันธ์ต่อกันให้ครบในสังคมไทยนั้นเน้น2ข้อเมตตากรุณามุทิตาไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถนัดนักเมตตากรุณาจนกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ไปเลยทีนี้มันถึงแม้ได้3ข้อก็ยังไม่ครบมันต้องมีข้อที่4แต่ถ้าดูไปเนี่ยมันเหมือนกับสถานการณ์มันน่าจะครบแล้วนี่1เป็นปกติ2ตกต่ํา3ขึ้นสูงเอ๊ะแล้วจะมีอะไรกันเนี่ยสถานการณ์ที่4เนี่ยยากคิดไม่เคยออกสถานการณ์อะไรเนาะไม่ปกติแล้วก็ไม่ตกต่ําแล้วไม่ขึ้นสูงมันก็ไม่น่าจะมีแล้วนี่ถ้าบอกว่ามีสถานการณ์ที่4สำคัญที่สุดที่จะรักษาสังคมไว้ได้แม้จะมี3ธรรมะข้อแรกแล้วถ้าไม่มีข้อที่4สังคมนั้นก็ไปไม่รอดท่าทีที่4คืออะไรท่าที3อันนี้เป็นท่าทีแห่งความสัมพันธ์กันระหว่างคนต่อคนใช่ไหมคนต่อคนคนนั้นเขาเป็นปกติคนนั้นเขาตกต่ำคนนั้นเขาขึ้นสูงเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้นี่ความสัมพันธ์ระหว่างคนนี่เรียกว่าพร้อมบริบูรณ์แล้วนี่มนุษย์สัมพันธ์กันดีและโลกนี้สังคมนี้น่าจะเรียบร้อยใช่ไหมเปล่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนต่อคนแค่นี้ไม่พอที่จะทำให้โลกนี้สังคมนี้อยู่ดีได้อะไรอีกที่จะทำให้สังคมอยู่ดีได้อ้าวดูไปเบื้องหลังสังคมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมีอะไรรองรับอยู่เป็นฐานตอบว่ามีธรรมะรองรับธรรมะนี้คือหลักการความเป็นจริงตามธรรมชาติความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งทั้งหลายความเป็นไปตามเหตุปัจจัยความจริงความถูกต้องความดีความงามไม่รู้สิ่งนี้เรียกว่าธรรมะสังคมมนุษย์ลำพังมนุษย์สัมพันธ์กันดีไม่พอที่จะให้สังคมอยู่ได้แม้มนุษย์จะมีความสัมพันธ์กันดีใน3สถานการณ์แรกแต่ถ้าเขาไม่รักษาตัวธรรมะนี้ไว้สังคมนั้นจะอยู่ไม่ได้จะวิปลาสคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นจึงมีสถานการณ์ที่4สถานการณ์ที่4คืออะไรก็คือไม่ว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ตามใน1 2 3ถ้ามันไปละเมิดก่อความเสียหายต่อตัวธรรมะหยุดทันทีนี่คืออุเบกขามาแล้วข้อ4อุเบกขาเฉยคือหยุดไม่เอากับคุณแล้วฉันไม่ช่วยคุณแล้วนะกดเป็นกดว่างั้นนะ นี่คือข้อที่4เลยเพื่อรักษาธรรมะความสัมพันธ์ระหว่างคนต้องหยุดอันนี้อุเบกขาเป็นตัวรักษาตัวหลักการของสังคมที่นี้ธรรมะได้กล่าวแล้วว่ามันมีธรรมะที่เป็นความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาตินี้ชั้นหนึ่งแล้วก็ธรรมะที่มนุษย์เอาความรู้ในความจริงในหลักการนั้นน่ะมาตั้งเป็นหลักการเป็นกฎเกณฑ์กติกาในสังคมอีกอันหนึ่งแล้วเราก็พลอยเรียกหลักการชั้นสองนี้ที่มนุษย์บัญญัติขึ้นเป็นธรรมะไปด้วยเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนวิชากฎหมายในหน้าที่เป็นกฎของมนุษย์ก็เรียกเป็นธรรมะไปด้วยเพราะนั้นธรรมะหลักการอันนี้ไม่ว่าระดับไหนระดับความจริงในธรรมชาติก็ตามระดับหลักการในสังคมมนุษย์ก็ตามเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไปละเมิดก่อความเสียหายมนุษย์จะต้องหยุดความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วเอาธรรมะเป็นใหญ่และปฏิบัติไปตามธรรมะคือเฉยต่อคนเพราะนั้นอุเบกขาเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่จึงคุมท้ายเลยคุมท้ายเพราะว่าเป็นตัวรักษาหลักการไว้ถ้าอันนี้ไม่อยู่และสังคมมนุษย์แม้จะช่วยเหลือกันดีก็ไปไม่รอดเพราะว่าจะเกิดโทษเสียหายหลายอย่าง 1. คนมีน้ำใจต่อกันมีเมตตาแม้กรุณาแม้แต่มุทิตากันดีนะก็มีความอบอุ่นมีความสุขในการอยู่ร่วมกันดีแต่ว่า 1. ข้อเสียจะเกิดขึ้นก็คือว่ามนุษย์จำนวนหนึ่งจะหวังพึ่งผู้อื่นนะคือเราเดือดร้อนก็ไปหาผู้ใหญ่คนนั้นได้ไปหาญาติคนนี้ได้เพราะฉะนั้นแกก็ไม่รีบรนขนขวายใช่ไหมสังคมนี้จะทำให้คนจำนวนมากตกอยู่ในความประมาทอ่อนแอสองก็คือว่าเมื่อจะเอาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลักช่วยเหลือกันแล้วแม้กฎเกณฑ์กติกาหลักการก็ไม่เอาทำลายได้เลยเพราะฉะนั้นสังคมก็เสียหลักเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอุเบกขาไว้เป็นประกันเพราะอุเบกขาเข้ามาคุมก็รักษาดุลของสังคมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนกับความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับธรรมนี้ต้องมาดุลกันถ้ามีแต่ข้อสุดท้ายมนุษย์ก็ตัวใครตัวมันถ้ามีแต่อุเบกขามนุษย์ก็ตัวใครตัวมันเช่นสังคมตะวันตกฝรั่งในตัวใครตัวมันเมตตากรุณาไม่เคยเอาไม่ค่อยมีกินมีน้ำใจอ่ะเอาหลักการกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเป็นเกณฑ์คุณจะทำอะไรก็ทำของคุณไปนะฉันไม่ช่วยหรอกถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าอะไรแต่ถ้าผิดกฎหมายเมื่อไรจัดการทันทีแต่ระหว่างนั้นไม่ช่วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ดิ้นรนขนขวายคุณก็ตายเพราะฉะนั้นมันก็บีบต้องดิ้นก็แข็งดีใช่ไหมเพราะนั้นสังคมแม้แต่ครอบครัวที่มีอุเบกขามากเนี่ยเด็กถ้าหากว่าร้ายเสียก็เสียไปเลยถ้าไม่ดีก็แข็งไปเลยนะเข้มแข็งช่วยตัวเองได้ดีแต่สังคมหรือแม้แต่ครอบครัวถ้ามีแต่เมตตากรุณามุทิตามากเนี่ยจะอ่อนแอลูกก็เลี้ยงไม่โตไม่มีความเข้มแข็งนั้นมนุษย์ไม่ได้อยู่กับมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ช่วยเหลือกันดีแต่มนุษย์นั้นต้องมีชีวิตที่รับผิดชอบต่อความจริงของธรรมชาติชีวิตและโลกนี้มันไม่มาตามใจคุณมันมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาแห่งธรรมะความเป็นจริงของมันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อตัวธรรมะคือความเป็นจริงของชีวิตและสังคมได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องหัดกันนั้นมนุษย์จะต้องมีท่าทีข้อที่4อุเบกขาไว้คุมท้ายนั้นสังคมจะอยู่ได้ต้องมีข้อที่4และท่านให้เห็นชัดว่า3ข้อแรกเนี่ยหนักด้านความรู้สึกส่วนข้อที่4นี่ด้านหนักด้านความรู้ด้านความรู้สึกยังไงเราพัฒนาคนจากความรู้สึกที่ไม่ดีมาสู่ความรู้สึกที่ดีต่อกันมีเมตตาเขาเป็นปกติแล้วก็เป็นมิตรก็เป็นความรู้สึกที่ดีเขาเดือดร้อนเราก็มีความรู้สึกที่ดีสงสารเห็นใจเขาได้ดีมีสุขเราก็มีความรู้สึกที่ดีที่จะพอยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนอันนี้เป็นด้านความรู้สึกซึ่งเมื่อสถานการณ์นั้นมาก็พร้อมทันทีแต่ข้อที่4นี่อาศัยความรู้สึกไม่ได้ข้อที่4ต้องอาศัยความรู้ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นอุเบกขาที่ต้องมากับปัญญาถ้าไม่รู้อะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความดีงามอะไรคือหลักการแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ข้อ4งั้นอุเบกขาขาดปัญญาไม่ได้เป็นอันขาดอุเบกขานี่ต้องตั้งอยู่บนปัญญาเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงแยกว่าอุเบกขามี2ชนิดอุเบกขาที่เป็นตัวธรรมะกับอุเบกขาที่เป็นอกุศลเรียกว่าอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่เฉยโง่คือเฉยไม่รู้เรื่องก็เลยไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้เรื่องเฉยในภาษาไทยเนี่ยเรามักจะมองแบบเฉยโง่ซึ่งเป็นอกุศลธรรมผิดนั้นเฉยนี่หมายความว่าเพราะรู้จะต้องปฏิบัติจึงไม่เอากับบุคคลนั้นเพื่อจะได้ปฏิบัติไปตามธรรม โดยเฉพาะผู้พิพากษานี่จะต้องมีท่าทีอุเบกขานี่เยอะหน่อยดังนั้นจะสงสารหรือจะอะไรจะอะไรก็เอามาใช้ไม่ได้ต้องว่าไปตามกติกาตามหลักการเพราะนั้นอุเบกขาจึงเป็นตัวรักษาความเที่ยงธรรมในสังคมเพราะเป็นตัวรักษาธรรมะไว้นั้นในหมู่มนุษย์เนี่ยจะต้องมี4ข้อนี้รักษาธรรมวินัยเมื่อถึงกฎเกณฑ์กติกากฎต้องไปกฎอะไรทำนองนี้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องระวังเหมือนกันนะกฎต้องไปกฎเพราะกฎมี2ชั้นนะกฎธรรมชาติความจริงอันนั้นต้องรู้ถ้าไม่รู้เราก็พลาดแต่กฎมนุษย์นี่มนุษย์สร้างเองมนุษย์สร้างเองนี่มีทางพลาดเพราะฉะนั้นเอากฎหมายไปเกณฑ์เนี่ยก็ต้องคอยตรวจสอบกฎหมายตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายนี้ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมดาธรรมชาติตัวธรรมะหรือเปล่าฉะนั้นกฎหมายคือกฎที่มนุษย์ตั้งหรือวินัยจึงต้องมีการคอยตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎธรรมชาติหรือความจริงตามธรรมะอยู่เสมอแล้วก็ให้ได้ตามจุดหมายที่เป็นธรรมะนั้นซึ่งก็คือการที่รู้หมดการจะวางกฎหมายได้ดีต้องรู้เข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติทั่วไปความจริงเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจจุดหมายของชีวิตเข้าใจจุดหมายของสังคมแล้วก็เข้าใจจุดหมายของกฎหมายอีกเพราะว่าจุดหมายกฎหมายนี่ก็คือต้องไปสอดคล้องกับจุดหมายที่ว่ามาทั้งหมดนั้นถ้าไม่งั้นไอ้ตัวจุดหมายของกฎหมายก็พลาดอีกนี่ก็แปลว่ากฎหมายซึ่งเป็นกฎมนุษย์เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเสมอมิฉะนั้นแล้วแม้แต่อุเบกขาก็อาจจะพลาดเหมือนกันถ้าอุเบกขาเอากฎหมายมาใช้เป็นกฎชั้นรองนั้นกฎหมายก็เลยมีทางพลาดได้2ประการการบัญญัติกฎหมายการใช้กฎหมายทางพลาด1ไม่รู้ความจริง